En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Forestil dig, at du er topchef i kapitalfonden Castlelake. Og jeg er ansvarlig for porteføljen for transportinvesteringer. Jeg kommer ind på dit store, flotte glaskontor, åbner døren og siger, tillykke, vi har købt SAS. Hvordan reagerer du? Altså, så vil jeg nok sige, SAS, har du købt det? Det lyder ikke som en fornuftig investering. Efter måneders forhandlinger har SAS fundet nye ejere. En dansk rigmand, et stort hæderkronet europæisk luftfartsselskab og en amerikansk kapitalfond, de fleste aldrig har hørt om. Er det her enden på ledelseshistorien om SAS og de uendelige indskud fra os skatteydere? Det taler jeg med Lasse Friis om i dag, manden, der har fulgt SAS på rejsen. Velkommen i Pilestræde. Lasse, du er vores mand på SAS. Hvordan har de seneste dage været for dig? Det har været ekstremt travlt. Der har virkelig været meget at skrive om, og der har været mange forskellige rygter og informationer, vi skulle håndtere. Du sidder jo lige bag mig her på Berlingske, og det har været lidt svært at finde ud af, om du skulle afsted, om du ikke skulle afsted. Prøv at fortælle mig om det. Jamen, det er jo fordi, at vi får at vide, at der måske er et pressemøde sidste fredag, og så var det måske alligevel ikke, og så ender det med, at vi lige pludselig får at vide, at der er et pressemøde i Stockholm tirsdag aften kl. 18. Hvad sker der på pressemødet? Jamen altså, der er jo to de vigtigste personer i SAS. Anko van der Werf, topchefen, og bestyrelsesformand Carsten Dilling, der kommer ind i SAS' hovedkontor. Der er sådan nogle SAS-logoer bagved, og der er en glasvæg, hvor man kigger ud til en park bagved. Mikrofonen hos Dilling knitrer lidt, og han må have skiftet den ud og sådan noget. Og faktisk hele pressemødet husker, som om at der var et eller andet galt med hans mikrofon. Hvordan så han ud? Altså, hvordan så han ud til hel? Han så nærmest ud, som om han ikke har sovet i 24 timer eller sådan noget. Post the pandemic, management has worked hard. Så taler han lidt om baggrunden for SAS og den situation, man er kommet i, og hvorfor det har været nødvendigt at begynde hele den her proces med at få nye ejere. In the last six months, the equity solicitation process to find new investors and funding has been in our focus. Bestyrelsesformanden siger på pressemødet, at beslutningen er taget in the last hours. Before concluding in the last hours that the selected bid here is the most favorable. Hvad mener han? Jamen, det tyder på, at det har været et meget dramatisk forløb her til sidst. Vi blev indkaldt til pressemøde allerede mandag aften, og der man tilsyneladende ikke vidste præcis, hvem det var, der skulle vinde den her budkamp. Måske har det løftet deres bud lidt, dem der vandt, og så træffer man den endelige beslutning meget tæt på pressemødet. We have selected the winning consortium of our exit financing solicitation process. Hvem er det, der har købt SAS? Det er den amerikanske kapitalfond Castlelake, Aarhus rigmand Henrik Lind, og så det fransk-hollandske flyselskab Air France KLM. They are together investing almost $1.2 billion. Og helt overordnet, hvad får de her nye ejere ud af at købe sig ind i SAS? De får jo nogle lidt forskellige ting. Jeg vil sige, kapitalfonden og Lind er det jo mest afkast, de kigger på. Air France KLM handler måske mere om noget strategisk, at de kan få en bedre position i Skandinavien. I will turn it over to you, Anko, as an airliner, to give your perspective on the transaction. Kort efter giver han mikrofonen til SAS' topchef, Anko van der Werf. Thank you very much, Carsten. Do I also use this one? Yes, perfect. Og han glæder sig over aftalen. This is terrific news, siger han. First and foremost, this is, of course, terrific news. Er det det? Det må man sige, i forhold til den situation, SAS ellers har været i, så er det. Altså, der er nogen, der gerne vil købe sig ind i SAS. Det er meget positivt. Det kunne være gået langt, langt værre. Hvis ingen vil købe SAS, hvad var der så sket? Det har været en meget alvorlig situation. Så vil man skulle forsøge at få en eller anden form for auktion på aktiemarkedet, hvor nogen private eller andre vil skyde penge ind. det ville være oplagt, at SAS ville gå konkurs. Og så skulle alle SAS-medarbejderne ude i Københavns Lufthavn pakke deres tasker til. Ja, og så ville der ikke være noget SAS mere. It's terrific news for our colleagues, many of them that are still here today, for our colleagues, clearly also for our customers, and also for the communities across Scandinavia and really the world. Lad os se nærmere på de her nye ejere. Kapitalfonden Castle Lake. Altså, man kan næsten se det for sig, ikke? Den her smukke slotsø. Jeg ved ikke, hvorfor de hedder Castle Lake, men fortæl mig om dem. Jamen, det er en amerikansk kapitalfond fra Minneapolis i USA, som forvalter 150 milliarder. Det lyder meget, det er ikke så meget igen i forhold til sådan amerikanske forhold. Jeg kendte dem ikke i forvejen, og jeg, så vidt jeg ved, har de ikke lavet sådan større investeringer i Danmark, så de er lidt ukendte for os. Jeg var inde og kigge på deres hjemmeside. De har jo sådan en meget smuk slotsruin, der ligger ved en spejlblank sø. Mm. Det kan ikke være i Minnesota, men det er i hvert fald billedet på det her Castle Lake Kapitalfond. De skriver på hjemmesiden, "We specialize in complex, asset-rich and cash-flowing opportunities that we believe are often overlooked." Er SAS sådan en gylden, overset mulighed? Nej, jeg tror, at de fleste SAS er jo en rimelig kendt virksomhed, og de fleste ved jo godt, hvor svært det har været i det her selskab. Men nogle gange kan man selvfølgelig sige, at hvis nogen er i store kriser, så er der også et større mulighed for at få det afkast, fordi man ligesom køber på bunden, så at sige. Deres analyse har måske vist, at nu kommer vi altså fra et dårligt sted og står i en helt anden situation fremadrettet. Okay, så den ene køber er en amerikansk kapitalfond med 150 milliarder kroner i kassen. Og så er der Henrik. Hvem er Henrik, det? Henrik Lind fra Aarhus. Han er blevet rig på at handle med strømpriser, så at sige, over landegrænserne. Har haft det her danske commodity, som han har solgt i dag. Og, hvad er han god for? Jamen, jeg tror, det er 9,3 milliarder, han har, og det gør ham til, så vidt jeg husker, Danmarks 20. rigeste. Han er en velhavende mand. Hvor stor en del af SAS har han købt? Han har købt 8,6%. Hvor usædvanligt er det, Lasse? Altså, fordi en ting er, at der er sådan nogle kæmpe store kapitalfonde, der køber ind i de her store virksomheder. Hvor usædvanligt er det, at en mand, Henrik Lind, lige køber næsten 9% af SAS? Det er meget usædvanligt. Altså, det er jo sådan, man tænker sådan lidt, at han har et eller andet specielt forhold til luftfartsbranchen og SAS, siden han gør sådan noget her. Men vi har ikke kunne få lov at tale med ham. Han vil ikke sige noget endnu, så vi ved ikke ret meget indtil videre om hans beslutning, eller hvorfor han har truffet den her beslutning. Og så er der den tredje nye ejer, luftfartsselskabet Air France KLM. Det virkede til på pressemødet, at SAS topchef Anko van der Werf og bestyrelsesformand Carsten Dilling var meget optaget af at tale om den nye ejer. We will also seek to establish a commercial cooperation with Air France KLM. Hvorfor er de så glade for at få netop dem? Jamen altså, Air France KLM adskiller sig jo vildt meget fra de andre. Det er en af SAS' konkurrenter. Det er Europas, tror jeg, fjerde største flyselskab. Og det er jo sådan mere et strategisk køb. Altså, de får noget ud af det i forhold til at få et aftryk i Skandinavien, og det er en helt anden måde at gå ind til det på, end de andre gør. Men hvorfor er de så glade for det, at, som du siger, de plejede at være fjender? Hvorfor er man glad for at blive opkøbt af sin fjende? Jamen, det har vel noget at gøre med, at man så kan se, at SAS kommer i en position, hvor man er levedygtig på lang sigt. Og det, man kan se, da Air France KLM fusionerede i 2004, det er, at de bevarer deres brands, og så SAS-brandet vil sandsynligvis også blive bevaret, hvis det, der sker det, at Air France tager kontrollen over SAS på et tidspunkt. Djævlen ligger jo i detaljen, og SAS-topchef Anko van der Werf, han siger ved pressemødet, at Air France KLM ikke er majoritetsejer, at least for now. Mm-hmm. This is a 19.9% stake by Air France KLM, and that means also very practically that there is no controlling stake, at least not for now. Hvad skal vi lægge i det? Det synes jeg, man skal lægge en del i, fordi det ved jeg ikke, om han var meningen, han skulle sige det. Men han siger jo, altså, at de ligger på 20%, men det ikke er nødvendigvis den ejerandel, de bliver ved med at ligge på. Air France KLM siger jo også selv nu, at de er villige til at købe mere op på sigt, hvis det kan lade sig gøre. Så om et par år, så vil SAS måske være en underafdeling af Air France KLM? Det synes jeg, der er rigtig, rigtig meget, der tyder på nu. Og jeg tror måske også, man kan sige sådan, at måske er Castle Lake og Henrik Lind bare med på det her i 2 år. Altså så at sige, de holder aktierne for Air France KLM, indtil de kan overtage det. Grunden til det, at købe mere end 20%, det er, at der er nogle myndighedsgodkendelser, der skulle på plads. Og hvis man køber mere end 20%, så vil det være meget kompliceret, og de har simpelthen ikke tid til at få de godkendelser på plads. Men det lyder på det, de siger til os, at de meget gerne ville have købt flere aktier i SAS. Og det virker jo til, at ledelsen, topchefen og bestyrelsesformanden i SAS er alle vilde med det her opkøb fra Air France KLM. De synes, det er mega fedt. Spørgsmålet om det er mega fedt for kunderne i SAS? Ja, det må tiden jo vise. Altså, det er jo enormt svært at sige, fordi de har haft det her Star Alliance-samarbejde med blandt andet Lufthansa, og det er jo egentlig fungeret rigtig godt. Nu kommer de ind i en ny alliance, hvor det er nogle andre lufthavne, man flyver til, nogle andre forbindelser ud i verden. Det er enormt svært at sige lige nu, om det er en fordel eller en ulempe for kunderne, men det bliver i hvert fald anderledes at være SAS-kunde. Så vi skal måske vende os til at sige, i stedet for SAS, så skal vi sige Air France KLM SAS. Jeg håber, de finder på et lidt smartere navn det, men noget i den stil. SAS har jo kostet de danske skatteborgere utrolig mange penge. Vi har sgu reddet det selskab mange gange, der er blevet kastet mange milliarder skattekroner ind. Hvad med alle de penge? Jamen alt det, der er skudt ind indtil nu, er jo tabt. Alle aktier bliver nulstillet. Alle aktionærer, der har aktier i SAS nu, de har mistet det hele. Det gælder også den aktiepost Danmark har, og den aktiepost Sverige har lige nu. Det hele er væk, og alle de penge, vi har skudt ind i coronakrisen og tidligere, er væk nu. Forsvundet i den blå luft? Ja, de er gået til driften af SAS. Men hvad med den danske stat? Vi er jo ikke ude. Svenskerne er ude, men den danske stat er ikke ude. Prøv at forklare det. Vi skyder nye penge ind her i forbindelse med den her kapitaludvidelse. Ah, nye skattekroner. Ja, nye skattekroner. En gang til. Hvor mange skattekroner dengang? Jeg tror, det er 2,2 milliarder, ikke? Mm. Tror du, der bliver godt afkast på dem? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Nej, men, det tror jeg heller ikke. Men det vil være første gang nogensinde, at det, altså, alt andet er jo tabt, så man har ikke de store forventninger. Lasse, der er noget her, jeg ikke forstår. Nordmændene har for længst indset, okay, SAS er en dårlig forretning, det skal vi ikke være en del af. Svenskerne fatter det nu, de trækker sig ud af SAS nu. Hvorfor skal Danmark kunne hjælpe mig at blive ved med at være i det her selskab? Ja, det er jo et godt spørgsmål. I virkeligheden skal man stille til det flertal på Christiansborg, der har besluttet sig for at skyde de her penge ind. Har du spurgt dem, de politikere? Ja. Hvad er deres argumenter for, yes, vi skal blive ved med at kaste milliarder i SAS? Da man lavede den her politiske aftale for, jeg tror snart et år siden, eller måske endda mere, om at man vil skyde nye penge i SAS, der handler det meget om Københavns Lufthavn. Altså, at man vil sikre, at København har SAS, fordi der er virkelig, virkelig mange arbejdspladser i Københavns Lufthavn, og SAS er en vigtig aktør der. Men det er jo ekstremt debatteret, og det er jo noget, der er mange partier, som jo er imod, at vi bliver ved med at skyde penge i SAS. Lad os sige som nu, at SAS får nye ejere. Hvorfor skulle Københavns Lufthavn holde op med at fungere, fordi SAS får nye ejere? Lad os antage, at den danske stat ikke var medejer af SAS. Hvorfor skulle det betyde sådan et kollaps i Københavns Lufthavn? Det synes jeg er et super godt spørgsmål, for man kan jo sige, kan vide, om markedet ikke bare vil håndtere det der selv? Kan vide, om ikke bare, at danskerne vil købe billetter hos SAS og flyve ud af København alligevel, selvom at den danske stat ikke er aktionær? Jeg ved ikke, hvorfor man har den opfattelse af, at det er vigtigt at være aktionær og holde SAS tæt på København, og man ikke bare kunne forestille sig, at det kunne markedsvilkårene vil styre. Det er vel ikke sådan, at man i Sverige forventer, at nu går luftfarten Præcis. Fuldstændig ned? Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, man regner med, at der sker ret store forandringer. For så længe der er kunder, der gerne vil flyve fra Stockholm til andre steder i verden, så tror jeg da egentlig, at der er flyselskaber, der gerne vil flyve dem derhen. På et tidspunkt på pressemødet, der siger bestyrelsesformanden Carsten Dilling, at han er ked af, at der er mange danskere, helt almindelige danskere, der mister deres penge ved den her manøvre. Our current shareholders will unfortunately not be allowed to receive anything. Prøv at fortælle om det. Det gør de, fordi at SAS nu bliver afnoteret, og i den forbindelse bliver alle aktierne nulstillet. Der er simpelthen ikke flere penge tilbage at give aktionærerne. Man giver kreditorerne først, og så får aktionærerne ikke noget. Det er usædvanligt, fordi selskabet havde stadigvæk en værdi på børsen. Men med al respekt for småsparerne og de private aktionærer rundt omkring i Danmark, det er jo ikke en nyhed, at det går skidt med SAS. Carsten Dilling siger også, vi har advaret jer. Vi har gentagne gange i vores kvartalsrapporter advaret mod, at vi kunne ende her. Har folk ikke lyttet efter, når de talte for SAS? Nej, åbenbart ikke. Altså jeg vil sige, det må man give ham ret i, at det har SAS sagt så mange gange, at sandsynligvis var der ikke ret mange værdier tilbage. Vi har også her på Berlingske skrevet det utallige gange, at der var ikke ret så stor sandsynlighed for, at der ville være penge til aktionærerne i den her proces. Og man kunne jo se i går inden pressemødet, at den steg 12%, og det må man bare sige, man kan næsten ikke forstå det, når man ser det udefra. Altså at folk helt op til pressemødet købte aktier af SAS? Ja, og nu er alt tabt for aktionærerne. Skal vi have ondt af dem? Det synes jeg faktisk ikke. Sådan er det at være på aktiemarkedet, og især når man har fået så mange advarsler, som man har her, så kan jeg simpelthen ikke se, at der er nogen grund til at være herude af dem. Carsten Dilling, han sagde også noget andet ved pressemødet, som jeg hæftede mig ved. Jeg tror, det var et interview bagefter. Men han siger, at opkøbet viser, at SAS er blevet, og nu citerer jeg ham, en lille appetitlig perle i europæisk luftfartindustri. Mm. SAS er blevet anderledes, et anderledes, meget konkurrencedygtigt flyselskab, og en lille perle, som denne her store spiller i Europa altså gerne vil konsolidere sig med. Er du enig med ham i det? I den forstand, at man har et sundt selskab, som har en stærk position på et vigtigt geografisk område i Europa. Et område, som passer godt til f.eks. Air France og KLM, men også andre flyselskaber. Men her gik jeg og troede, at SAS var en dårlig forretning. Ikke en appetitlig perle, men måske en ubehagelig pille at sluge. Altså, vi skatteborgere igen og igen har set vores milliarder forsvinde ned i det her sorte hul. Nu er det pludselig en appetitlig perle. Ja, det er jo hans tolkning, man kan sige. Nu må vi jo se, om de kan klare sig fremover. En ting er, at man har fået slettet meget gælden, og man er altså sund og rask ud. Men noget andet er, om man rent faktisk kan klare sig mod Ryanair, EasyJet og Norwegian og alle de andre. Mm-hmm. Det må tiden vise, og det er ikke nødvendigvis sikkert, at det forholder sig sådan. Vores erhvervsredaktør her på Berlingske, Thomas Berndt, han skrev i en kommentar, man kan med god ret spørge, om der er grund til overdreven optimisme, for når man ser tilbage på de seneste årtier, er SAS hoppet fra krise til krise, fra redningsplan til redningsplan. Derfor burde ydmyghed være på sin plads. Mm. Synes du, Carsten Dilling udviser ydmyghed, når han kalder SAS for en appetitlig perle? Kan man godt sige, at han måske ikke gør. Og man må også bare sige, at den her branche, den er så omskiftelig, og der sker så mange ting. Og hvis man kigger tilbage, og så der har været askesky, og der har været corona, og der har været så mange uforudsete begivenheder. Mm-hmm. Og hvad der ligger ude i fremtiden for SAS, det ved vi ikke, men vi ved, at det tit går galt for SAS, selvom tingene ser nogenlunde ud lige pludselig. Hvor er jeg ked af, at du siger det, for jeg skulle netop til at spørge dig om fremtiden. Nu siger du, vi ved ikke, hvad der ligger ude i fremtiden for SAS, men lad mig prøve alligevel, Lasse. Den her kapitalindsprøjtning, er det enden på lidelseshistorien om SAS? Det vil jeg for tidligt at sige, men jeg synes, der er en væsentlig ting, det er, at man nu har en kapitalfond til at styre meget af det her. Det har man aldrig haft før. Man har jo haft det her statsejerskab, siden selskabet blev stiftet, og det har været en lidt rodet ting. Der har ikke været en hård ejer. Det kan man måske sige, at det er den store forandring nu, at man faktisk får en kapitalfond, der er vant til at gå hårdt til sine selskaber og hele tiden holde øje med, om alt går efter planen. Så det er frem med pisken? Det vil jeg tro. Altså, vi kan jo se andre selskaber, simpelthen Ørsted, som fik en kapitalfond ind, og hvordan det ændrede tingene meget, meget hurtigt. Det kan godt være, at det at få en anden ejer kan få en betydning for, hvordan SAS bliver drevet fremover. Så det her, det kan være SAS's, hvad skal man sige, dong-moment. Altså, at ligesom dong blev forvandlet til Ørsted. Nu bliver SAS rentabelt og velfungerende. Ørsted var på et væsentligt bedre marked end det her ekstremt konkurrencepræget flymarked. Det ser jo godt ud for SAS, men som jeg så sagde tidligere, jeg tror simpelthen, man skal være klar over, at luftfartsbranchen er præget af så mange uforudsigelige ting, og der kommer næsten altid et eller andet, som vi ikke regnede med. Og så går det igen galt for de gamle flyselskaber. Der kunne jo sidde en skatteborger eller to derude og lytte med her og tænke, åh Lasse Friis, fortæl mig, at det er sidste gang, vi har smidt milliarder efter det her luftfartsselskab. 2,2 milliarder danske skattekroner den her gang. Er det sidste gang, at skatteyderne skal betale for SAS? Det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, der håber, at nu er det slut. Jeg tror også efterhånden, at det begynder at blive et politisk problem at blive ved med at skyde penge i SAS. Men om det er sidste gang, det tør jeg simpelthen ikke love. Altså det tror jeg simpelthen ikke, man kan tillade sig at gøre i forhold til den historie, SAS har haft. Lasse Friis, tak fordi du kom på Pilestræde. Tak. Du har lyttet til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast. Programmet er lavet af Thomas Arndt, Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.